Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, episode 2. Vi sidder her torsdag, og jeg er Martin Ishøj. Mit navn er Thomas Blikfeldt. Og det er cirka 4 dage siden det første løb blev kørt i Melbourne. Sindssygt fedt løb. Jeg er helt oppe at ringe over, at sæsonen lige er gået i gang igen. Ja, og der er jeg jo nok lidt mere nøgtern og måske en anelse mere skuffet. Ikke på grund af det danske resultat overhovedet, men jeg synes egentlig, at løbet det var noget mere stagnerende, end jeg havde håbet på. Jamen, det betyder vel egentlig, at vi lige så godt kan gå ind i vores første emne i dag, som er det, vi kalder ugens overskrifter. Ja. Så... Og som punkt 1... Der har vi Melbourne-løbet, et tilbageblik på, hvordan det gik for Magnussen og de andre kører i feltet. Magnussen og vennerne. ja, hvis de nåede dertil endnu. Det kan man sige. Men du var ved at komme ind på det, så giv gas. Du synes ikke, det var verdens mest interessant løb? Jeg synes med danske øjne, at det var et helt vildt interessant løb, men omvendt synes jeg, at der var rigtig mange omgange, der gik med, at... Kørende, de ventede meget på hinanden. Mm. Altså, jeg har snakket med en del mennesker, som har det på samme måde som dig, som ligeledes synes, det var sådan et semisløjt løb, udover selvfølgelig Magnussens præstation og så videre. Jeg har det helt omvendt. Jeg synes, det gav en hel masse krydderi til løbet, allerede i det første løb, vil jeg mærke på sæsonen, at Vettel røg ud inden for 5 omgange, at Hamilton også røg ud. Det kan man så sige, det var forholdsvis synd i og med, han havde sat en førsteplads i kvalifikationen. Men allerede der synes jeg, at løbet tegnede til, at det skulle blive lidt noget ud over det sædvanlige, i hvert fald i forhold til, hvad vi så sidste år. Og så synes jeg faktisk heller ikke, at igen i forhold til, hvad vi så sidste år, så synes jeg faktisk heller ikke, at der manglede hverken overhalinger eller spænding, eller for den sags skyld flotte detaljer. Så... Nej, og jeg kan medgive dig på meget af det. Jeg synes også, det var spændende. Jeg tror, at dog beløbet havde været sjovere, hvis Hamilton havde fået lov til at fortsætte. Altså, jeg tror egentlig faktisk, der havde været mere energi op foran. Og så som du nok også selv kommer ind på, så har vi Bottas, som jo i virkeligheden kørte røven ud af bukserne, men vælger at ramme muren, og der er desværre at ryge ned og starte forfra igen. Og det tror jeg også ødelægger løbet på mange måder. Men hvis man slår de der danske briller helt fuldstændig fra, så var det altså en Nico Rosberg, der lå ude foran og styrede fra start til slut og var rigtig dominerende derude. Og det er indiskutabelt. Altså jeg tror måske, og det er på sin vis ikke nogen undskyldning, jeg tror måske, at grunden til, at det ikke generede mig så meget, det var, at i halvdelen af forrige sæson, der skete det præcis samme. Der var det bare en anden tysker, der var det herr Vettel, Som gjorde det samme. Og for mig, der blev det meget hurtigt til, at man var aldrig i tvivl om, hvem der vandt løbet. Men alt, der skete under førstepladsen, synes jeg egentlig var spændende, eller kunne godt være spændende sidste år. Og det synes jeg lidt var en regel, man også godt kan bruge på det her løb. Jeg er fuldstændig enig om, at skulle det have været et formeligt løb for tiderne, altså et af de bedste, jeg nogensinde har set, så skulle der selvfølgelig have været 4 biler, der lå og kæmpede om førstepladsen. Men det regnede jeg aldrig nogensinde med, at der ville blive, og derfor så kan det være, at det var sådan mit spamfilter, der gjorde, at jeg egentlig synes, løbet var rigtig interessant. Ja, og vi kan jo sige, at dem af jer, der har hørt den første podcast, der rammer vi forholdsvis rigtigt med, i hvert fald førstepladsen, hvor vi begge to går ind og siger Nico Rosberg. Ja. Andenpladsen bliver så for mit vedkommende ikke Alonso, men Magnussen, som jeg så havde på en tredjeplads. Ja. Så har vi lige pludselig Button, kommer jeg til at tænke på. Han ligger altså helt op på en tredje plads, eller som en fjerde plads. Men altså, og det er jo sjovt, du siger det, fordi jeg er enig. Det er helt sikkert, men det er også det, som jeg efterhånden i lang tid nu, i et par år nu, har kaldt, han laver en Button. Han laver en, jeg har egentlig ikke set særlig meget til Button, men han ligger og passer lidt på sin dæk, og kører egentlig jævnt hurtigt hele vejen igennem, og så lige pludselig, i slutningen af løbet, på strategi og på en utrolig evne, han har til at køre bilen. Og en relativt heldig pitstop, som han får sat ind rigtigt, fordi det hjælper ham altså på 3 pladser, ikke? Jo. Men det skal man ikke tage fra ham overhovedet, fordi det er igen Button. Ja, og han laver bare den der sådan lidt, den lidt stille, hvor man ikke rigtig ved, hvad der sker med ham. Og så lige pludselig hører man, at han ligger på en 4., måske endda en 3. plads, hvilket så var det, han endte med i det her løb. Men relativt anonymt i virkeligheden, fordi lige pludselig står han på en tredje plads, der blev jeg sgu sådan, så tænkte jeg, hold da kæft. Hvor kom han fra? Hvor fanden er han henne? Og så synes jeg sådan på det måske lidt følelsesladede plan, så synes jeg så også, at var der nogen, der fortjente en god start på sæsonen, så var det jo Button efter hans fars død, og der blev sat utrolig stor fokus på det, fordi at hans far altså plejede at være med på ved løbende og så videre, og af gode grunde ikke kunne være det. Jo. Og man kan sige, presset for ham og i McLaren-teamet, hvis han havde ind på en 8. til 6. plads, havde også været væsentligt anderledes, når Magnussen nu ender på podiet. Ja, helt sikkert. Altså, i forvejen synes jeg allerede, at det blev offentliggjort, at Button nu igen fik en ny teammate. At Button, som ellers plejer at være, i hvert fald udadtil, virke til at være sådan fællets mest, hvad kan man sige, flinke kører, eller mest realistiske kører. Jeg synes allerede, at han begynder at køre lidt psykologisk krigsførelse, som alle kører gør på Magnussen. Og det er klart, at han godt har vidst, at det vil ikke se skide godt ud, hvis han bliver outperformet for første løb. Det synes jeg ikke helt, han blev her. Selvfølgelig fik han en lavere plads end Magnus, men det så ikke helt skidt ud, som du selv nævner. Nej, lige præcis. Altså, han, man kan sige, at Magnussen kørte sig måske mere til det, end Button gjorde, tænker jeg. Jamen, altså realiteten, fordi at... Lad os få ham ud af vejen, ikke? Altså Magnussen, hvordan bedømmer du? Ja, der er vi så, nu er vi så over i anden felt, og det er det, vi kalder for drivers, og det er Magnussen. Kan vi starte med, fordi han er dansk, så lad os tage udgangspunkt i ham. Jeg synes egentlig, at en første års kører i hans første løb og slut på en tredje plads, som det var, formåede jo i virkeligheden at køre op mod Ricardo, det han skulle. Altså, jeg havde ikke forventet mere af ham. Jeg havde ikke forventet, at han skulle op og slås mod Nico Rosberg. Altså, det havde været for meget af det gode. Men at starte 4 og slut 3'er i det officielle løb, det synes jeg faktisk ret imponerende. Taget han start i betragtning, hvor han vel og mærket trak den direkte fra højre bagside over i venstre. Det er så rimelig vildt. Der tænkte jeg, det her, det går satan rask med galt. Nærmest tog fronten på en Ferrari, ikke? Og så ellers sagde, nå, vi ses. Altså, jeg så igen, jeg så den britiske udgave af løbet også, hvor han også blev intervjuet derefter. De har jo adgang til kørende, så det var altid spændende at se. Og der siger han, uden nogen former for undskyldning overhovedet, jamen det var min egen skyld, det var ikke bilens skyld, det var ikke bilen, der satte forkert op, det var ingen andres skyld end min egen. Og det var da på sin vis ret interessant nærmest at sætte den i muren. Ja. Altså, inden vi var kommet i gang, han kom simpelthen til at give den for meget gas. Og der var for meget torque, der er ikke for meget bil, men man skal nok vende sig til de torques, der... Men der er en turbo, der slår til lige pludselig, og den skal man nok være varsom med. Og der jeg, og nu ved jeg godt, at jeg skal ikke sidde og lave reklame, men jeg vil faktisk godt lave reklame for et TV-program, jeg selv skal se, kl. 22 på søndag, som omhandler hele Magnussons første løb. Det er TV3, der viser det, som er et close-up på, hvordan hans løb er gået fra start til slut. Og med interview før og efter. Sådan eksklusiv. Det glæder jeg mig ret meget til at se også, for at se ham i øjnene og se, hvordan han reagerer på de her ting. Ja. Magnussen kunne vi for sin vis blive ved med at snakke om. Altså, jeg vil bare knytte en kort kommentar og sige, med den bil McLaren præsenterede i det første løb, og nu synes, eller nu håber jeg ikke, det lyder som om, at det sad for meget med danskerflag i kasketten, og jeg skal komme efter dig, men jeg har svært ved at se, hvordan nogle andre kører i fældet, kunne have fået meget mere ud af den bil. Ja. Jeg tror ikke, den var hurtigere, og jeg tror nærmest foruden den start, vi lige snakkede om, at han kørte, jeg vil ikke bruge ordet perfekt, fordi der er måske nogen, der kunne have klemt et par sekunder mere ud i det her, men jeg tror, han kørte den bil til, hvad den kunne. Ja. Og jeg tror ikke, at en McLarens bil er til mere lige nu. Derfor bliver det også spændende at se, når de begynder at opgradere den osv. Om han stadig har evnerne til at presse det hele ud af det. Men ovenud godkendt, virkelig, virkelig flot. Altså, vi sad sidste gang i den første podcast og snakkede om, hvis han fik bare et par point, så fik han et godkendt stempel herfra. Så sætter han en anden plads. Det er fandme jo. Hvad med Ricardo? Ja, altså, jeg synes jo, det var en flot flot anden plads, han kører hjem, og jeg synes i virkeligheden, han gør det godt. Man ser masser af Vettel, han udgår. Så han sidder jo i en bil, der ikke er perfekt, og presser den, det den kan. Spørgsmålet er, om han kan køre så stærkt, som han gør på grund af den fuel limit. Nu ved vi ikke, vi har ikke set resultaterne af selve dataene for Red Bull, og heller ikke fra FIA officielt, andet end de siger, at den er for lav. Men det er klart, at hvis han har fået mere benzin per omgang, end Magnussen har, så er det klart, at han har kun ligger pres. Men set ud fra hans indsats? Så synes jeg, det er perfekt løb. Altså, jeg synes, han gør det samme. Han er på hjemmebane. Han er første gang op i et større team, og skal præstere med en motor, som i virkeligheden ikke har de testresultater, den skal have. Det tror jeg, det er vigtigt at lægge fokus på. Den har altså ikke været testet, det den skulle, og køre en anden plads hjem. Så bliver han disket, og det er sur op, men... Ja, det er jo i og for sig ikke hans skyld, kan man sige. Altså, jeg synes, der er nærmest et eller andet poetisk, ironisk ved, at da Mark Webber kørte i Red Bull sammen med Vettel, der hver evig eneste gang, der gik noget i stykker på den bil, af mærkværdige årsager, var det altid Webbers, det gik ud over. Det var altid Webber. Det var hans køresbrand sammen, hans olietryk manglede, jeg ved ikke hvad. Der var altid noget galt. I første løb ser vi nu, at det Vettel gik ud over. Det er som ikke fordi, at jeg regner med, at det kommer til at blive sådan resten af sæsonen. Med dertil, der synes jeg også, man bør fokusere på, at bilerne er altså væsentligt sværere at reparere nu. Og det betyder, at når der er en lille bitte fejl, så kan de ikke bare komme til den, som de kunne før. Det bliver selvfølgelig bedre, jo længere vi kommer på sæsonen, også jo længere, jo flere år vi får til at, eller holdene får til at perfektionere de her V6-motorer og hele opbygningen osv. Men lige nu har de kæmpe problem med, at hvis der er en eller anden lille bitte fejl, så er det nærmest hele bilen, de skal til at skille ad hver gang. Og det betyder jo også, at Vettel i sådan et løb her, nu altså, kan det være så mange ting, der gik galt for ham. Han manglede angiveligt gas, altså han fik simpelthen kræfterne fra motoren. Men det betyder også bare, at der ikke, i hvert fald lige for tiden, er muligheden for at køre pit, lige få det fikset, og så køre ud igen. Og få et test, i hvert fald. Altså, og så kan vi, hvis vi siger test, så kan vi jo snakke Renault med det samme. Altså, eller Lotus, for at sige det på en anden måde. De to Lotus-kører, de havde jo i virkeligheden en hel dag til test på Melbourne-banen. Jamen, det er jo forfærdeligt, at sådan et hold som Lotus, som har klaret sig så godt de sidste par sæsoner, skal altså decideret at gå ud og er ovenud positive over et løb, hvor de ligger op til 5 sekunder bagud per omgang. Ja. Men er ovenud lykkelige over, at de har været over på at køre noget, der ligner 40 omgange per bil. Altså, det er jo et eller andet sted, det hører sig jo nærmest ikke til i sporten. Der må i hvert fald sidde en eller anden form for sponsor og grimmes over de penge, der er blevet, altså. Ja, altså der er, ja, det, jeg synes sgu, det er lidt misvisende for sporten generelt, men det ved jeg ikke. Ja. Er der flere, du synes, der er... Jeg synes, vi skal tage Bottas senere. Så har jeg vil gerne lige kort ind på Ferrari. Ja, jeg har faktisk også en detalje mere. Yes, til Ferrari. De kæmper på alle fronter. Deres elektriske systemer virker ikke i bilen. De har problemer med at få omsat kraft fra motor til vej. Det havde de i hvert fald i det her løb, og Kimi havde ovenikøbet problemer med bremserne. Ja, så der er rigeligt arbejde med for den italienske fabrik, som jo er mit. Altså, når man ser på... Når man ser på andre hold, så har Ferrari i hvert fald rigeligt at undersøge. De har 4 biler ud over deres egne, som alle sammen altså kørt efter top 10. Ja. Så der er ikke rigtig noget, der viser, at de kører op, hvorimod at man kan sige for Renault, jamen der havde de da i mindste både Ricardo, som så har for meget brændstof, men de havde altså også de to Toro Rosso-biler, ja, som kørte godt. Og som virkede til at have både speed og konsistens i sig. Altså om jeg altså begriber, og det sjove er, vi snakkede om det sidste gang, og vi snakkede om, at så mange år, som vi har set Formel 1, der har vi meget, meget, meget, meget tit set biler og hold rykke sig uendeligt meget fra den sidste træning til det første løb. Alligevel sad vi for en uge siden og snakkede om, at vi kunne simpelthen ikke se, hvordan Renault skulle bevæge sig så langt. Altså ikke altså en ting var at de skulle køre løbsdistance. En anden ting var at de også skulle kunne følge med, og vi sad snart om at vi regnede i hvert fald med at det ville tage nogle løb inden det skete. Det tager 14 dage. Jeg forstår mig ikke på den slags teknik, der går i den slags motor af gode grunde. Men jeg synes, det er nærmest science fiction. Altså, fordi ikke kun snakker vi om en motor, som lige pludselig kan køre løbsdistance, vi snakker også om en motor, som måske ikke har den samme drivability som Mercedes-motoren lige nu, men som stadigvæk kan køre virkelig, virkelig hurtigt og indsynligt. Men den kørte jo ikke stærkt over alle omgange, skal man så også være at sige. Den kørte stærkt, når den skulle, eller ikke engang, når den skulle, den kørte stærkt en gang imellem. Altså, ja. De var inde at præstere, men de kørte jo ikke max torque hele tiden. Altså, det tror jeg ikke, den kan. Men om det er motoren, eller om det rent faktisk de der fuel-saving-regler, der kom ind, altså, det er svært at se, fordi at jeg sad og ledte efter de her skemaer, hvor man kunne se, hvornår kan man se, hvor meget benzin du bruger kontra, hvor meget du trykker på pedalen. Det mangler jeg stadigvæk lidt sådan visuelt for mig at få sat op, at kører vi stærkt, fordi vi kører godt, eller kører vi stærkt, fordi vi trykker på pedalen? Fordi hvis motoren kan meget mere, end vi giver den benzin til, så er det jo ikke Renault, der har et problem. Så er det brændstoftilførelsen, der har et problem. Men omvendt vil jeg sige, de har jo stadigvæk kun 3 biler, der gennemfører, ikke? Jo, det er jo det. Altså, man bliver nok lidt blåret over at se, hvor meget de har rykket sig i form af de biler, som rent faktisk klarer sig godt. Og selvfølgelig var der Ricardo, men jeg synes også, at man bør fremhæve Toro Rosso, både Jean-Éric Vergne, og så også Daniel, nu skal jeg passe på, hvordan jeg udtalte det, men det udtales åbenbart Fiat, sådan som jeg har hørt det. De gør det begge to godt, og igen, under træningen, hvis man ser den engelske udsendelse, hvor de har væsentligt flere eksperter på, tidligere Formel 1 kører alle sammen, så omtaler de alle sammen den her Toro Rosso som at se helt forfærdeligt kørende ud. Altså, det ser ud til at være et bæst uden lige at kontrollere. Vi snakker nærmest, at man skal sidde og file hele svineriet, bare for at få den til at køre lige ud. Og alligevel ser vi to Rosso-kører, som egentlig har et stykke bedre værktøj at køre med, end de har haft i meget, meget lang tid. Fiat ender med at tage et point, og på den måde, der slår han faktisk en rekord, som Vettel havde før, i og med, at han bliver den yngste Formel 1-kører nogensinde til at få et point. Og det synes jeg, altså, det er både overraskende, men det er også flot. Ja, altså, det er flot i den bil, han har fået, at han kører op i pointen, altså, fordi det kunne have set meget anderledes ud, ikke? Altså, det kunne have været, de to folk, der ligger bag i ham, det er Sergio Pérez og Sutil. Ja. Det er altså folk, der har kørt mange løb. Ja, det er det. Og nu nævnte du selv Pérez. Det betyder så også, at jeg bliver nødt til at nævne Nico Hülkenberg, som desværre igen, ikke ser ud til at have fået den bil, som mange nok havde håbet på, at han endelig ville få, altså en bil, som ikke kun kunne følge med feltet, men som måske også kunne blande sig mellem toppen. Det ser ud som om, han havde fået en mediumbil. Og alligevel så ser vi ham ende på en 6. plads, mens Perez ender på en 10. plads. Ja. Og det er meget muligt, at læse alt for meget i det, men jeg tror igen, det er det her billede af, at vi har en person, en kører, som er afsindigt dygtig, og som har en evne, måske mere end nogen andre i feltet, til altid at få det maksimale ud af det, han kører i. Og jeg tror, det er det, Hylkenberg er allerede i gang med. Jeg håber selvfølgelig på, at Force India løfter sig rent kvalitetsmæssigt, men jeg tror, den distance, der ligger mellem de to kører, er også talentdistancen. Men hvor skal han hen, Hylkenberg? Altså, hvor er det, han skal... Altså, nu er vi i første løb af sæsonen. Altså, er det ham, der afløser, hvis min påstand om, at Alonso han smutter? Er det så, ryger han så til Ferrari, på trods af, det er en kontrakt, hvor han havde? Det gør han. Jeg tror... altså, nu har vi et fantasiscenarie her, hvor Alonso, eller for den sags skyld, Raikkonen trækker sig efter den her sæson. Og vi aner ingenting om det. En men... af dem trækker sig, lige meget hvad. Hvis den her sæson ikke går, så kan vi lige så godt være helt ærlige. De er der ikke begge to til at køre lige næste år. Det nægter jeg at tro på. Jeg har det også. Jeg har også svært ved at se det. Men jeg tror, han vil ryge til Ferrari. Og jeg tror altid, det lyder måske sådan lidt stereotyp, men jeg tror altid, at en virkelig dygtig tysk kører vil have en plads hos Ferrari. Det tror jeg, du er enig med. Men grundet det fodtryk, Schumacher har sat. Der er jo mange ting, der kan nå at ændre sig. Fordi man kan også sige, hvis Hamilton ikke har en god sæson i Mercedes-bilen, er han så også Mercedes næste år? Det tror jeg. Jeg tror, at Hamilton og Rosberg sidder væsentligt tungere af eget valg i Mercedes, end de to Ferrari-kører gør. Nu snakker vi sidste gang meget om Alonso også, og om hvordan han potentielt kunne være på vej ud, hvilket kunne være noget, vi gælder. Det er mig. Jamen, jeg gav det jo til dels ret, men mit argument for, at det skulle ske, var allerede sidste gang, at Alonso ikke på noget tidspunkt, siden han er kommet til Ferrari, har fået den her superbil fra starten af sæsonen, som kunne køre lige op med en Red Bull, eller i hvert fald være fælles markant bedste anden bil. Ikke? Og jeg kan huske allerede, da Alonso kom over til Ferrari første gang, hvor han var ude med, det var måske også dengang, han var lidt mere arrogant, men hvor han var ude med udtalelse om, at han kunne godt se sig selv vinde 3-4 verdensmesterskaber hos Ferrari, og så efter det trækker sig tilbage i en ung alder. Han har ikke vundet et eneste verdensmesterskab med ham endnu. Han har på intet tidspunkt haft en bil, som kunne køre lige op med en Red Bull, eller noget, der mindede om. Og jeg synes simpelthen, hver gang man ser ham, han har fået pillet den der arrogance fuldstændig ud af sig, som skal til for at være en virkelig dygtig, altså, eller en alfahan i det felt, ikke? Men han blev også ramt af den nøgne sandhed for Red Bull, ikke? Jo. I 4 år i træk. Men det, der ser jo ikke ud til at være noget, der ændrer sig i den her sæson. Nej, men han havde muligheden for at vinde verdensmesterskabet, ikke? Og så bliver han slået på sidste løbsdag i et løb, hvor han rent faktisk ser ud til at vinde, fordi at Vettel han kører galt i starten, så vinder han alligevel ikke. Han har også været lidt ramt af sort uheld, ikke? Altså, eller... Jo, det har han, men igen, det er der fandme ikke mange i køer i feltet, der ikke hedder Schumacher, der ikke har, vel? Nej, men nu er jeg Ferrari for hende, så derfor er det virkelig uheldigt, at det lige skal foregå på den måde. Og sidste gang, de fik verdensmesterskab, der var det 1 point. Ja, men altså, men jeg tror, hvis Hyllenberg han ryger til, hvis han bliver købt ud af sin kontrakt for at ryge til et bedre og større hold næste år, så bliver det Ferrari. Ja. Jeg kan ikke se andre steder. Og det vil også give god mening. Altså helt, altså hoved på blokken, det vil give god mening på Ferrari at få en ny ung kører ind. Han er stadig ung. Ja, ikke bare sulten, men som virker som om han kan arbejde med hvilket materiale det skal være og kan få den her effekt. Som er mange år og meget udvikling, og ikke så stort et ego. Mm. Men det siger også noget om, at Alonso allerede efter det første løb ud at sige, Ferrari ligger bagud. Altså, vi er bagud, og vi ved godt, hvad vi skal arbejde med. Fordi det er de samme udtalelser, han har kommet med, og helt reelle, altså på sin plads udtalelser, men det er de samme udtalelser, han har kommet med kraftet med de sidste 3 år nu, ikke? Og hvis du kigger lidt på Kimis udtalelser, så er det meget mere målrettet på, hvad er det, vi skal lave om. Altså, han er meget mere præstationsorienteret, hvor Alonso, han er mere... Helt sikkert. Altså, det er to forskellige måder at udtale sig på, de begge to har. Ja, men fuldstændig mange andre så... jeg kunne unægteligt ikke lade være med at holde øje med selvfølgelig Magnussen, men da han mere eller mindre lå ude i fronten bare og gjorde sit arbejde, der var jo... Altså, det var jo egentlig... Det var jo egentlig et rimeligt, hvad kan man sige, et rimeligt, hvad er ordet, jeg leder efter her, sådan et rimeligt anonymt løb for ham, i og med, jamen han gjorde bare sin opgave, og det er der ingen kritik i overhovedet, altså det er nærmest det flotteste, man kan sige om ham. Men helt klart, den anden, jeg holdt øje med, det var Bottas. Nu kan man sige, Massa blev sat forholdsvis hurtigt ud af løbet af en vildfaren Caterham. Og der vi tager ned i starten. Lad os lige snakke om starten. Jamen, vi har en Magnussen, der kører på tværs af banen. Vi har en Magnussen, og så har vi en Kobayashi, som vælger at køre lige ud i første sving. Kobayashi trykker alt, hvad han kan på speederen. Får sig vel egentlig også en god start, hvis starten ikke havde heddet, at man også skulle dreje til højre, må det være. Så han fortsætter direkte ind i Massa, som han kører frontalt ind i, løfter simpelthen bilen. Og i det replay, man så ser bagefter inden for Bottas bil, får man jo også at se, hvor ufattelig grim en Caterham racer er. Det kan man sige. Bare lige for at komme ind. Men i det replay, man så ser fra Bottas lille kamera på siden af bilen, jamen jeg vil skyde på, det er et spørgsmål om maksimalt en halv meter. Så havde han også taget Bottas med. Og hvis en Caterham havde formået at tage begge Williams-biler ud af et løb, havde der været en god chance for, at Thomas Blichfeldt med det samme havde slukket for lortet og sagt, nej tak, jeg gider ikke det her mere. Og muligvis også en god sandsynlighed for, at Frank Williams havde sendt en venlig mail til Fias Ray Stewart og bedt Kobayashi om at være udelukket for næste løb, hvilket er en ting, jeg synes, vi skal lige snakke lidt om. For det lige nu ser det ikke ud til, at han bliver udelukket for sit løb. Altså Massa har om nogen været ude og sige, at han synes, det var fuldstændig hjernedødt. At man så nu har fundet ud af, at det rent faktisk ikke er Kobayashis skyld, det skal man lige have med. Og jeg tror, det er der, han er forklaringen ligger. Altså, en ting er selvfølgelig, at det er teknik på bilen, der går i stykker. Og det kan man sige, det skal den ikke gøre. Det er jo stadigvæk nogen undskyldning. Men jeg tror, der er lidt ekstra, hvad kan man kalde det, båndbredde at give af lige nu. Fordi det er i starten af sæsonen. Og fire ved godt, at alle holdene, uanset hvor dygtige og hvor velkørende de er sat ud i forsæsonen, stadig kæmper med en masse problemer i deres bil. Eller ikke problemer, nogle tekniske detaljer, som skal løses. Jeg synes, det er okay at sige problemer, fordi der er fandme mange, der har problemer. Ja. Og det så vi også i starten. Det er første gang, vi ser i lang tid tre, der starter inden for pitlane, ikke? Jo. To Marussia vil ikke starte. Og det må da sige sig være en skuffelse efter, som vi har siddet og snakket dem op. Jamen, altså ikke, at det skulle blive til noget helt vildt, men i hvert fald snakket om, at de så væsentligt bedre ud i år, end de nogensinde har gjort før, og så vil bilerne ikke starte. Men i forhold til deres konkurrenter, som var dem, vi holdt dem op imod, hvis vi skal være helt reelle, så lå de jo stadigvæk bedre, end den de reelt set kæmpede imod, fordi at Caterham, altså, der er jo ingen af dem, der gennemførte. Hvad hedder vores svenske kammerat Eriksson, han måtte jo parkere i sving, ikke? Igen, altså jeg synes det er skide synd for Eriksson, at han går ud, fordi bilen ikke kan mere, så videre. Jeg glæder mig bare over, at han fik kørt nogle omgange i den her bil. Nu kan vi, jeg ved ikke om jeg har statistikken på ham lige her. Nej, det er så også lige meget. Altså han udgår i 27. omgang, ikke? Men han får kørt 27 omgange, og det er, altså det er sørgeligt nok, men det er jo stadig ikke en god portion omgang for en gator. Men skal vi sammenligne? Altså det er bare, jeg bliver nødt til at sammenligne ting nogle gange. Skal vi så sammenligne en Eriksson med en Magnussen? Altså, forstået hvordan? Bare for at sætte op, hvor godt et resultat det i virkeligheden er, Magnussen har lavet. Det er også Erikssons første. Han har godt nok en anden bil, som ikke kører igennem løbet. Men er Magnussens resultat i virkeligheden rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt? Det er det. Altså, og det er det. Altså, igen, jeg kan kun gå tilbage til, det er selvfølgelig ud fra vores bag, jeg mener. Det betyder måske ikke så meget for så mange andre, men vi snakkede reelt om sidste gang, hvis han satte point i det første. Altså, hvis han skruede point i det første løb, var det flot. Så var det flot. Ja. Han kører en tredje, som så er blevet lavet om til en anden plads nu. Altså, hjem, det er på grænsen til, vil jeg kalde det sensationelt. Altså det havde det været, uanset om det var en dansker eller en... Men overgår han ikke Hamilton i virkeligheden? Fordi jo, han blev rykket op, Hamilton blev treer i det første løb. Ja. Og det er, jeg synes slet ikke, vi skal bevæge os ind på den... Ron Dennis har selv været ude og sagt... Ja, men jeg synes, det er forfærdeligt, når man begynder at lave samlinger. Lad nu bare Magnussen være Magnussen, og så bedømmer vi alt, når sæsonen er over. Han er også en helt anderledes kører. Altså han er slet ikke, man kan sige, for to år siden var de den samme kører. Yes. Fordi Magnussen kørte med samme aggressivitet, ja, og alt det her. Men Magnussen har jo bevist i Renault-serien sidste år, at han rent faktisk også kan få materialet til at holde, ja, og køre anstændigt og med hovedet, hvilket, på skuldrene og ikke under armen. Hvilket er utvivlsomt. Altså måske endda mere noget andet, eller selvfølgelig, at han har farten, men det har virkelig, virkelig betydet meget, hvis man skal tro på alt det snak, der har været om, hvorfor han har fået sædet hos McLaren. De var simpelthen, det var den tidligere teamchef, der udtalte det, men de har simpelthen været ved at sige, du bliver nødt til at forbedre det her element af din kørestil. Du bliver nødt til at gøre det her bedre. Vi kan godt se, at du er hurtig, du er aggressiv osv., men det nytter ikke noget, hvis du ikke kan beskytte bilen. Og det var det, han lavede om, i sæson 2 i Renault. Ja, fordi i første sæson, der lå han jo nummer 1, eller nummer chok. Altså, det var sådan et. Altså, han enten smadrede han bilen, eller også, så blev han nummer 1, fordi han har så meget fart i sig. Ikke at det her nu skal være en Magnussen. Nej, men Whitmarsh var decideret ude at nævne et eksempel, hvor han, der havde været et uheld foran ham, og i stedet for bare at sige, fuck, det er lort, jeg kører lige igennem, jeg skal bare førsteplads, så har han rent faktisk stået op, kørt udenom ham, havde mistet en position, som han så havde vundet tilbage igen, og så havde han alligevel endt med det samme resultat. Men det der med, at han var blevet en tænkende kører, som havde tæmmet lidt er aggressiviteten. Det er det, der kan gøre ham til en mere fuldendt kører. For nu lige at snakke om andet Magnussen, selvom det er fristende bare at lave en Magnussen-podcast, ligesom det sidder lige nu, så synes jeg, at det her med, vi så med Gator med, at det måske lyder lidt sørgmodigt, men det, at de får kørt nogle omgange, og det må ses som en succes, det er jo faktisk det samme, man kan sige om Lotus. Og vi snakkede om Lotus før. Som er et kæmpe hold i forhold til Marussia. Altså, er der ikke Marussia i forhold til KTM? Altså, det er kæmpe. Og selvom de stadig hedder Lotus, så er Lotus stadigvæk Renault-holdet. Altså, det er stadigvæk det tætteste, de kommer på at have et works-hold, ikke? På at have et rent Renault-hold. Og det virker bare ikke for dem. Alligevel så skal de stille sig glade med, at nu skal jeg se her, at Maldonado, han kører 29 omgange, mens Grosjean, han får kørt, hvad står der, 43 omgange. Og det er, det er en succes for dem. Det er noget, de kan bruge til at bygge videre. Det er godt for dem. Jeg håber, at de kommer op og blander sig der, hvor de bør ligge. Men jeg synes samtidig, det er virkelig, virkelig sørgeligt. Hvad er det nu, deres næse hedder? Men det er kun fordi, du siger det. Twin Tusk. Du kan sige det med den der jyske arrogance, som jeg ikke kan sige. Yes. Eller glæde i stemmen på. Ja, men jeg ved ikke. Desperation er det måske nærmere. Altså, jeg ved det ikke. Men det var så, starten og så videre. Jeg synes, resten af løbet er så... Ej, så mangler vi lige en ting, fordi så kører vi lige et par omgange. Og så kan man se Vettel kæmper. Altså, der er på decideret igen, britisk udsendelse, den bliver ved med at referere mange gange til, hvor en af kommentatorerne siger, jeg tror, han siger, at Rosberg har lige kørt en 1.35 omgang. Vettel, han har lige kørt en 1.40. Det er 5 sekunder. Og nu i retrospekt, så kan man sige, Vettels bil var måske ikke helt virkende. Men Vettel bliver så frustreret over det, han får at vide af pitten, at han siger, this is ridiculous, guys. Og simpelthen nærmest på egen vilje kører i pit og siger, jeg gider ikke mere. Og det er jo der, hvor John Nielsen vil jeg sige, nej, nu har han fået styr på bilen igen, og så ser man ham umiddelbart. Så vidt jeg husker, det er sådan et eller andet, han siger. Han siger, han kører lige i pit, og så hører man bare, at der bliver sagt, nej, nu bliver han derude og laver test om gangen, og så kører han i stedet for lige ind og parkerer bilen og kører. Og vel at mærke, er det, altså nu er det sådan med de her beskeder, vi får at høre i fjernsynet, de er jo delay. Altid, der er delay. Ja. Jeg synes, det er fantastisk timet af FIAs produktionsselskab, at de gør det samme med Hamilton. Hamilton får at vide, der er noget galt, kør i pit. Ja. Så senere, det er altså ikke en omgang senere, så får man at vide sådan, nej, det ser skide godt ud. Det får man at vide, mens han er på vej ind i pitten for at parkere bilen. Ja, det er... Bravo. Kan I høre det her? Det er en klaps af det. Det er små fede hænder. Komik på høj plan, altså det, yes. Men det er jo, igen den der delay-regel, de har, så hånden ikke kan spille ud for hinanden, og det er jo fair nok. Men jeg, altså man kunne måske have omgået det med større snille, eller i hvert fald snakke med tv-produceren, inden man ser en Lewis Hamilton kører i bit. Der er en, der bagefter har siddet lidt for sig selv og tænkt, det var ikke pissegodt, det der. Ja. Hvad sker der så? Så sker der vel egentlig ikke så meget andet, end at de kører lidt og venter på hinanden og kører op og ned. Jo, der sker én ting. Men han sker hele tiden under hele løbet, og det er jo... Så går vi lidt over i vores fokus på kører. Ja. Og så vil jeg egentlig tige stille, fordi vi har snakket meget om Magnussen, og nu synes jeg, du skal have lov til at snakke om Bottas, som jeg også personligt er meget, meget imponeret over. Altså, det her, det er Bottas anden sæson i Formel 1. Han startede hos Williams sidste år. Williams havde groomet ham i rigtig, rigtig lang tid, og holdt ham lidt tilbage og sagt, nu får du nogle testkørsler osv. Og det lå meget i kortene, at han skulle ind og erstatte, hvem var det? Var det Bruno Senna, tror jeg det var? At det kun var et spørgsmål om tid, end Bottas sådan fik den her. På det tidspunkt var der rigtig, rigtig stor tvivl om ham, fordi der var ikke mange, der havde set noget altså supertalent i ham, men sidste år begyndte han at køre godt, da de pillede deres Coanda-system af bilen. Det vil sige, at de havde mindre downforce, fordi de simpelthen ikke kunne få det til at virke. Og da de så piller det af det, så kører han lige pludselig bedre, fordi at det i højere grad ligger op til ham selv. Der synes jeg ligesom, at han begyndte at vise, at han havde noget måske ud over det, vi kalder en standard Formel 1-kører. Det er et grimt udtryk, men den slags findes desværre. Det, han laver i det her løb, synes jeg rangerer til noget, der kan skubbe ham op i fra at være en okay kører til en god kører. Jeg synes, han kører et fantastisk løb. han laver en fejl, fordi han bliver for aggressiv, og jeg tror, aggressiviteten til dels kommer af, at selvom han er finde, og ellers, jeg formoder, at altid lever på et plan, hvor han er fuldstændig balanceret, så sidder han også lige pludselig med en bil. Som ikke er en svedehytte. Lige præcis. Ja, smukt. Som ikke er en svedehytte, men som i stedet for kan køre afsindigt stærkt. Altså, vi snakker en bil, som faktisk... Starter. Han starter 15'er. Og da han kører galt... Ligger han nummer 6, tror jeg. Han ryger ned igen. Helt ned... han ligger måske... Han ligger 12'er, ikke? Er jo, ikke 12'er, han kommer ud på? Nej, han ligger længere end tiden, tror jeg. Men han får timet det her godt med, at der lige vil komme safety guard. Det spiller også helt sikkert til hans fordel. Der er stadigvæk nogle biler, han skal overhale. Lige meget hvad man sådan siger. Altså, han starter 15'er. Ja. Kører, og slutter 6'er. Kører, med en fucking punktering ind imellem. Ja. Kommer ud igen, og så begynder jeg ved ikke, om vi skal kalde det Bottas-jagten ellers, ikke? Fordi han kører simpelthen biler ind, overhaler dem, som om, altså får det til at se ud, som om, at det ikke er noget problem overhovedet. Hvilket man så kunne sige, om det er jo bare bilen og så videre. Han laver nogle smukke overhalinger. Altså, jeg synes decideret... Helt klart på grund af, at han har mere torque end de andre. Han har fat i den bil. Og han har... Ja, helt sikkert. Altså, der ligger nogle hestekraft af. Så må vi også lige nævne en anden ting. Nu lige ud over Bottas. Det var... Hvorfor søren skal det så også være, at Massa er den første, der bliver kørt af? Den evige uheld hænger bare over ham. Snakkede vi ikke allerede om det i den første podcast? Jeg tror, jeg sagde et eller andet med, at hvis Massa ikke blev kørt af banen i første sving, så kunne han komme op og gøre noget. Ikke? Men det er altid Massa. Jeg tror også, jeg sagde Kobayashi smadret i den anden i starten, så vidt jeg husker. Meget muligt. Men, jeg synes, Bottas gjorde det rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det var en fornøjelse at se den her performance fra en bil. Altså uanset, hvad det havde været for en bil, havde det været spændende at se en bil, som kører sig op gennem hele feltet, faktisk gøre det 2 gange. Mm. For mig personligt, som Williams-fan, var det jo bare, altså kirsebær, jeg skal komme efter dig, marker af jordbær ovenpå på flødeisen, at det var en Williams. Altså. Og der i ligger også det, jeg mener, at du måske synes, at løbet har været mere spændende, end jeg gør. Altså det tror jeg har en afgørende faktor, at du har kunnet sidde og følge Bottas, modsat mig som fuldt Alonso. Som jeg måske følte kørte et mulehår for defensivt i forhold til. For jeg tror, selvom de siger mig, jeg tror faktisk, at deres materiale kan mere, end de gør ved det lige nu. Nå, altså, jeg synes meget, meget tit, specielt for de store hold, det er sådan, at hvis de har haft et dårligt løb, så er de ude og forklare om tekniske fejl og alt sådan noget bagefter. Jeg ved ikke, om der er noget i det. Midt i løbet fortæller Ferrari angiveligt selv, at de har nogle tekniske problemer, som gør, at de simpelthen ikke kan få det maksimale ud af motoren. Og det håber jeg rigtigt, fordi det så eddermame sløvt ud for Ferrari. Altså, det lignede en ultra, starten på en ultra sløj sæson for dem. Og det kan jeg egentlig ikke forstå, fordi de har fået et rigtig, rigtig dygtigt tech-team. Ja, jeg tror i virkeligheden, at Ferraris problem ligger, og nu får jeg tæsk af nogen, og det er jeg helt sikker på. Men jeg tror, hele problemet ligger i Stefano Domenicali. Ja. Jeg tror ikke, han er den rigtige mand til posten. Men det er ikke, nu snakker vi Bottas. Og så kommer vi lige, men jeg tror egentlig faktisk, hvis vi lige får lov til at dreje det ud, jeg tror, at de har et problem der, fordi vi har ikke haft en bil, der virker, siden han overtog. Altså du har, jeg må blankt erkende, du har mere styr på Ferrari-historien, end jeg har. Jeg kan kun huske det, jeg har set fra de sidste mange år. Og det lyder måske latterligt, men han virker for flink. Jamen har du nogensinde set Stefano Domenicali stå og være glad, sådan helt, ja, jeg har vundet en masse. Hvornår, har du nogensinde set ham være rigtig glad? Nej, men det ligger sig jo lidt op i det samme, ikke? Fordi at nogle gange skal du bare være en, hvis jeg ikke får førstepladsen, eller hvis jeg ikke har noget, der virker, så er jeg klar til at svinge pisken. Altså, vi snakker om en Ron Dennis, som er kommet tilbage til McLaren, og i løbet af forholdsvis kort tid, det er selvfølgelig ikke kun hans fortjeneste, men i løbet af forholdsvis kort tid, ser ud til at have fået indpisket den her, vi er de bedste i verdens stemning hos McLaren igen, ikke? De startede ud med en god standardbil, ser det ud til her i starten af sæsonen, og det man altid kan sige om McLaren, det er, de er altid nogle af de bedste til i løbet af sæsonen, at udvikle bilen. De har simpelthen nævne for det, som få andre har. Og det tror jeg, Ron Dennis, han kommer til at nyde stort af. Altså, han svinger pisken, og han er ligeglad. Han skal have førstepladser, han skal have mange point, og det skal ske lige nu. Det skal ikke først ske i morgen. Og den slags attitude, tror jeg, til dels for Ferrari mangler. Men de havde jo også en chef tidligere for Ferrari, som nu sidder hos FIA. Ja. Som var ekstremt god, og som jo var manden bag det gamle rallyhold Peugeot, som jo var banebrydende på det tidspunkt. Altså, de ændrede jo hele rallyet setup ved at komme med en kort bil og gå ind og dominere, så væsentligt det er. Nu er det ikke Formel 1, det var Jean Todt, vi snakkede om nu. Mm. Og det har Stefano Domenicali bare ikke i sig. Han har ikke det samme, og han har en helt anden baggrund. Jeg tror ikke, han er... Jeg tror sgu ikke, han er dygtig nok til at drive det team. Nej, det kan godt være. Altså, de mangler et røvehul. Jamen det er, og det er der, jeg tror, den ligger. Altså, fordi nu kan han sige... nu er det selvfølgelig ikke kun et enmandsprojekt, men nu har de fået James Adelson tilbage. Han havde jo lige taget et par år hos... han var jo hos Ferrari, men røg sig til Lotus og havde stor succes der. Så man har det sådan lidt... Altså, Ferrari er et i hold, som har flest ressourcer. De har James Adelson nu, som har bevist op til flere gange, at han kan finde ud af at designe en ordentlig bil. Og så sidder man bare stadig og tænker sådan, hvad er det? Hvad er det, der sker for jer? Hvor er det, det halter? I har angiveligt bygget en helt ny vindtunnel. Den har heller ikke hjulpet jer. Altså... Der er mange ting. Nå, så røg vi tilbage til Ferrari igen, ja, og det beklager jeg, men det beklager jeg ikke, det synes jeg var meget rart i virkeligheden. Men så må vi, så kan vi komme tilbage til Magnussen igen, men ham har vi også lidt været rundt om. Skal vi så tage Vettel? Jamen, der, altså hvad er der at sige om Vettel? Der er ikke så meget at måle om på, vel? Altså, nej, altså jeg vil sige, det er første gang, jeg synes, det har virket som om, at Vettel han har svært ved at beholde smilet. Det virker grangivligt, som om det begynder at gå ham meget på nu, at den her bil... Altså, jeg tror, han havde haft den samme tanke, som mange andre med. Jo, med det her til træning, når vi kommer til løbet, så er den der. Og man kan sige, at han får selvfølgelig løft af, at Ricardo kører virkelig, virkelig godt og kører virkelig, virkelig hurtigt. Det betyder også, at det kan han også komme til. Men jeg synes også, det virker som om, han er mere presset nu, end han nogensinde har været før. Yes. Og det er, altså, jeg tror sagtens, han kan komme tilbage og vinde verdensmesterskab og så videre. Men hans attitude er ved at være mere irritabel, virker det til, end den har været før. Jeg synes i hvert fald, at man ser en anden side af en Vettel. Man ser det lige efter, han går ud af bilen og går ud til presseområdet, der... er han ikke det store smil, som han har for vane faktisk at være dygtig til at sætte på. Han ser bekymret ud, som du selv siger. Han har nogle attityder, som gør, at det her virker mere uoverskueligt, end han lige kan forestille sig. Der er mere, der skal arbejdes med, end der har været tidligere, virker det til. Han er i hvert fald ikke lige så pleased, som han har været de sidste år, hvor han har haft en bil, der bare har funket. Ikke fra dag 1, jeg sætter mig ned i den, og jeg kører stærkere end alle, ja. Og det gør han altså ikke nu. Nej, han, det er rigtigt. Nærmest tværtimod. På den anden side, kan man så sige, jeg synes, det var meget sjovt, at den engelske udsendelse kører med de her interviews med kørende, mens løbet står på. Og de havde så også Hamilton. Og han bliver så interviewet af en virkelig, virkelig charmerende kvindelig reporter, de har, som hedder Pink, som er eller bliver kaldt Pink, som er virkelig god til at få det bedste ud af alle kørende. Hun er meget positiv osv. Og hun formår så at sige noget lignende, at når du må være frustreret, så forklarer han sig lidt ud af det og så videre. Så siger hun sådan, ja, men det må... Hun prøver at afslutte med sådan, ja, det er også ærgerligt for dig, og det må være virkelig ærgerligt. Altså sådan. Og så siger han sådan, nej, overhovedet ikke. Jeg glæder mig faktisk til at gå ud og få noget godt at spise nu. Vi er et sted, hvor de laver god mad og sådan noget. Så det er det, jeg glæder mig til. Men Hamilton har også været ude i utallige interviews, så siger, at de ikke spiser nok. Jamen, ja, det kan man sige. Men det kan man også... Altså, jeg synes, det er meget tydeligt, at det er en Hamilton, som for det første befinder sig langt bedre hos Mercedes, end han nogensinde gjorde hos McLaren, men også en Hamilton, som føler sig motiveret af, at på trods af, at alt det her nu skete i det første løb, så ved han, at de har en god bil, og så er det en Hamilton, som helt sikkert arbejder med sin attitude. Han ved godt, at det her er en sådan lidt udfarende attitude, der en gang imellem har gjort, at hans koncentration måske ikke har siddet lige i skabet, og det er virkelig, virkelig lækkert at se, at det er noget, han tydeligvis arbejder med nu. Og det er det er sådan et sjovt modbillede til en Vettel, som altid har været Mr. Smiley, Mr. Charming og så videre, som nu begynder at virke en tand frustreret. Men jeg tror måske også, Vettel har fået en reel counterpart i Ricardo, som måske er en dygtigere kører, end han havde troet. I hvert fald med, som altså, og det går måske ikke ind i selve ræset, men medietække, det har Ricardo også, ikke? Han har også glimt i øjet hele vejen igennem. Og han har det der store smil, ja, ja. Og hele tiden. Og det betyder jo også noget, fordi det betyder, at Vettel ikke er den der kører, som får alt opmærksomheden mere. Hvad var det, Weber var ude at sige? I can see you smiling from here. Han sagde i Adelaide, eller sådan noget, helt åndssvagt. Ja, jeg tror, det var en chefmekaniker, der sagde det, men det var også, altså, men, ja, vi kan se dit smil. Nej, det var i pitten, ja, men de havde et opkald til Mark Weber, for, hvor han også sagde, I can see the teeth from here, eller sådan noget, det var meget sejt. Men det der med, at det ikke på alle kontier er fedt at løbe opmærksomheden mere, det tror jeg presser ham. Det er jeg helt sikker på, men jeg tror også, Hamilton er godt til rette med en Nico Rosberg, som måske også er mere afbalanceret og passer mere til Hamilton. Jeg tror, at de der to drenge der, de har det sjovt. Jeg tror egentlig faktisk, de har det sjovt, på trods af det konkurrence. Jeg er ikke i tvivl om, de begge to vil vinde. Nej, men også selvom det går ud over den anden. Men jeg tror, altså, jeg tror Vettel måske føler sig lidt mere skræmt, end han havde forventet, han ville være efter det første løb. Men jeg tror rent egomæssigt, at det er bedre med en Rosberg Hamilton, eller en Vettel Hamilton. Altså jeg tror, at Vettel Hamilton-egoerne ville have stødt meget mere sammen. Det tror jeg også. Altså det tror jeg, det var en helt anden synergi, der er. Det tror jeg også, men det var også det, vi snakkede om sidste gang, ja. Hvor jeg nævnte Force India line-upet med Hülkenberg og Perez, som forholdsvis afbalanceret. Hvorimod, det mener jeg så ikke. Det får vi jo at se, hvorimod jeg havde svært ved at sige det samme om Alonso. Og ham, eller Kimi, som jo igen har været ude at sige, at de har det godt med hinanden. Det er ren mandeklub. De har kørt derovre, der er svedehytter fra Finland, og spanske tapas, de sidder bare og giver den gas. Og så kan de blive enige om, at de endnu en gang ikke har fået materialet til at køre hverdags. Begge to blevet nummer 6. Nå, nu er vi så kommet til et andet punkt, eller det er jo så det tredje eller fjerde punkt i virkeligheden, men af vores dagsorden, som hedder Ugens Ecclestone. Og det tror jeg ikke, vi fortalte om sidste gang, men Ugens Ecclestone er jo et punkt, vi har lavet for den kører, det hold, det er en eller anden person, der har kvaret sig allermest. Fordi vi må være ærlige og indrømme, at Bernie Ecclestone jo om nogen har kvaret sig igennem livets eskapader. Så derfor det navn. Altså, ja, jeg synes ikke, vi bør komme mere ind på Ecclestone, fordi at gå ind på Wikipedia, og så kan man altså læse. Jeg starter ud, og jeg tror, vi begge to har nogle bittesmå nogen, og så har vi den ultimative vinder i ugens Ecclestone. Men jeg vil starte ud, måske lidt overraskende med Magnussen. Og det her er en bitte lille penitesse. Men jeg blev personligt lidt skræmt, da han startede løbet med næsten at sætte bilen i muren. Og køre en forvinge af en Ferrari. Jeg synes ikke, det var ultra elegant. Det var til gengæld den måde, han kørte resten af løbet på. Så det er ikke en stor kritik af ham. Det er om noget et lille glimt i øjet og et håb om, at han ikke gør det igen. Og jeg er jo enig med dig på det måde, at jeg sad jo og kiggede på det her løb og tænkte, det edder man med tid, at vi skal have den danske ud. Han gjorde det så godt, og nu er på vej mod muren. Ja. Der var lige i noget 10.000 hår på kroppen, der rejste mig på samme tid og tænkte, men jeg har en anden, Bottas, fordi jeg mener, at hvis man gerne vil vinde løb, og gerne vil være den bedste på gridden, så skal man, tosk. Så skal man vide, hvor bred en bane er, når det er, man svinger sin Williams ind i et sving, og lad være med at ramme muren, hvis Bottas ikke havde ramt den mur. Så havde han, upåagtet hvad alle andre sagde, så havde han ligget op i top 3. Ja, det er jeg ikke i tvivl om, og derfor synes jeg, at han til ugen til Ecclestone. Men der er jo en, der gør det nærmest bedre end alle andre. Twintosk! Og dog ikke, men en grim snude og en grøn bil kan jo gøre det samme. Ja, der er en Kobayashi. Og så, så er der vel egentlig ikke så meget mere at sige for alle andre, der har set løbet. Han er ugens Ecclestone. Han er måske også næste uges Ecclestone. Jeg ved det ikke. Men på trods af tekniske problemer med den her kæde, han bil. Så den måde, man ligesom entrerer på Formel 1-scenen igen, altså efter at have været væk i et år, ja. Så kommer han ligesom ind på scenen, og ingen har glemt, at han har været væk. Og jeg synes, han cementerer Ecclestone-titlen ved efterfølgende på typisk japansk-engelsk vis, og gå ud og fortælle, hvor ked af det han er, og han gjorde det altså ikke med vilje, og han er... Jeg kan virkelig godt lide Kobayashi, og jeg synes faktisk også, at han kan finde ud af at køre bil, men han er også en meget spidsfindig, hyggelig og sjov type, og det synes jeg, han klargør så tydeligt. Han er japaner, jamen, og det gør meget for folk. Ja, men og det klargør han bare så tydeligt i det efterfølgende interview, som jeg ville ønske, vi havde til lige at klistre her på podcasten. Så det bedste for dig, det ville være, hvis vi kunne både få Takuma Sato og Kobayashi i samme start. Og måske med Ide som tredje kører. Ja, og så give dem en V10, hvor alle andre kører med V6. Så er vi sikre på, at der er nogen, der dør i første omgang i hvert fald. Og med det var så ugens Ecclestone. Det næste, vi så skal til, det er ugens Shark. Og ugens Shark er jo den hyldest til Jacques Villeneuve, som jo ubetinget er den bedste kører, der nogensinde har været i et Formel 1-felt. Eller i hvert fald den mest charmerende. Eller i hvert fald den mest grunge-agtige kører. Der er ikke nogen, der er mere grunge-agtige og mere afbladet end Jacques Villeneuve. Nu er han jo skaldet. Nå, men tilbage på sporet. Jacques Villeneuve har jo nærmest vundet alle løb i hele verden. Løj! Han har i hvert fald vundet mange løb i forskellige klasser. Det kan du ikke. Det er vist sandt. Og det Jacques han har været inde at sige, det er for eksempel inden i år, at der var for mange regler. Jeg vil tage et andet udgangspunkt, og det har været oppe før, og jeg går lidt med i skrigekoret, men det er, der har været rigtig meget kritik af den lyd Formel 1-bilerne har. Så nu afspiller jeg et lydklip. Den første halvdel, det er fra et år, og det er sidste år, 2013. Den næste lydbid, og det kommer lige efter den anden, er fra 2014. Det er optaget samme sted på tribunen, det er optaget på samme bane, men lyden er bare signifikant anderledes. Og så vil jeg gerne have, Thomas, at du fortæller mig, hvad for en af dem du bedst kan lide. For jeg har en klar holdning. Jeg lytter. Jamen, det var de to lydbider. Man kan sige, den første halvdel af det var fra 2013'erne. Og den næste halvdel, det var så fra 2014. Og det er langsiden på Melbourne-banen, hvor bilerne de kom efter første runde kørende forbi. Mm. Så hvad synes du? Jamen, det er åbenlyst, at mange vil blive tiltrukket af de ekstremt høje omdrejninger osv. Også fordi, at høj omdrejning betyder oftest høj fart, og vi snakker om verdens hurtigste motorsport osv. Når det er sagt, så har jeg set Formel 1 siden faktisk praktisk talt, at jeg kunne gå. Siden Ecclestone fik sin første dom. Lige præcis, ja. Lige præcis. Siden han første gang var ude at rive. Yes. Så det vil sige, at jeg er gået fra, jeg tror de startede, dengang kørte de med V10'er, og så ned på V8'er, som de så har kørt med i mange år, nu ned på V6. Jeg forstår godt argumentet af det hele. Når det er sagt, så synes jeg også, der er et eller andet fantastisk ved, at vi ikke længere bliver overdøvet af fuldstændig hissige omdrejninger. Nu går det måske lidt ekstrem bilnørderi i det osv., men de gange, som vi i det nyeste Melbourne-løb fik set inden for bilerne, synes jeg, det var helt fantastisk, at man nu kunne høre langt flere detaljer i motorlyden, og man kan høre for eksempel at karosseriet var nede og røre asfalten osv. En anden helt utrolig lækker detalje var, og det var specielt Kimi Räikkönen, der gjorde sig gældende her, fordi han lavede i det samme sving, lavede han tre forskellige opbremsninger. Men det, at man lige pludselig kan høre, at de her biler, de går for 200-300 km i timen, bremser, og man så kan høre bremselyden på de her skrigende dæk, hvorefter sekundet senere, de så er op i fart igen. Det gav mig kuldegysninger, på den fede måde. Jeg har desværre ikke selv været til Melbourne-løbet her, så derfor så kan jeg ikke så kan jeg hverken sige fra eller til, hvorvidt det er gået ud over Formel 1 som publikumsport, der har været rigtig stor kritik af, at det ikke var højere lydende. Men selve lyden i bilerne, jeg fravælger at sige, om jeg synes, den lyder bedre eller dårligere. Jeg synes bare stadigvæk, Formel 1 lyder utrolig godt. Hvad med TV? Hvad synes du? Hvordan synes du, den lyder det? Jeg synes, det lyder fantastisk. Altså, det gør mig sgu ikke noget, at det laver omdrejninger, når jeg ved, at de kører 320 km i time, og når jeg så samtidig kan høre andre detaljer. Jeg havde for nylig lidt af den samme diskussion med en anden, fordi jeg var meget imponeret over de første lydbider, der kom fra denne her sæson. Det var vist Mercedes, der havde lagt nogen ud der, hvor der var en af mine rigtig gode venner, som også... Formel 1 entusiast ud over alle grænser, som sendte mig et lydklip fra Honda, der dengang testede deres V10. Og det lyder simpelthen for voldsomt for mig. Det er, hvor jeg sidder og tænker sådan, jamen det der lyder ikke engang. Altså det, der er hvor voldsomt det jamen, der, er Formel 1 for. Ja, men der... Jeg ved godt, det er ikke monster trucks. Altså, nej, men det er også et spørgsmål. Nu spiller jeg rigtig mange computerspil, og når jeg hører de der V10'er og så videre, så sidder jeg og tænker, jo, men jeg kunne lige så godt sidde og spille Wipeout. Fordi det lyder ikke som noget, der minder om en bil mere. Det lyder bare som et eller andet fuldstændig åndssvagt aggressivt. Og det har også sin charme. Men det har, Gud hjælpe mig, også sin charme hos mig, at det nu minder om noget, som jeg kan forholde mig til. Og så er der stadig den her ekstreme tilgang til det hele, som der er i Formel 1. Og det med, at jeg ikke rigtig kan se mig, de vil så kunne se, at mine tæer, de er ved at kravle sig ud af mine sutsko. Fordi det har jeg på, sutsko. Sådan er det, sådan en torsdag aften. Hyggeligt. Men... der er jo en grund til, at jeg har gjort det her, og det er jo, altså, jeg kan godt forstå, at Melbourne går ud og siger, at de har betalt en fuld pakke for et løb, der skal være visuelt og auditivt. Jeg synes, det er på grænsen, det er hyklerisk. Auditivt må man være ærlig at sige, det ikke er. Jeg har en Stiga græslåmaskine, og den står ude i mit skur. Hvis jeg går ud og tuner den en smule, så lyder den nogenlunde lige sådan, som de Formel 1-maskiner, vi har nu. Bortset fra, at når de trævede til den, så kan du høre turboen, og den lyd elsker jeg. Det vil jeg medgive. Lige præcis den lyd, den kan jeg virkelig godt lide, den turbolyd, der slår til. Men resten, det lyder simpelthen som en overforvokset græslåmaskine, som får tæsk. Altså, jeg elsker Bjergkøbing Grand Prix. Det er en af de bedste film, jeg nogensinde har set. Og det er hvem er du så? Er du Blodstrup Mose, eller det, er du Tevler og Fælgen? Jeg er Fælgen-fan, ud over det hele. Pludselig blev den her Formel 1-podcast. Bare vent, jeg tror, jeg kan kæde den tilbage. Det, jeg elsker ved den film, og det, der har holdt mig, det, der stadigvæk til den dag i dag, hvor jeg er kommet over de 30 år, giver mig kuldekysninger, hver gang jeg ser den film, det er, at lyden fra bjerg... eller ikke fra bjergkøbing, Tempo Gigante. Tempo Gigante, yes. Stadigvæk, som jo er et vandkølet system. Stadigvæk. Altså, det er en racerbil, som kører ufattelig hurtigt, men lyden lyder som nærmest en veteranbil, som de bare har skruet op for. Og der er et eller andet charmerende ved, at man kan høre, at det er nærmest en kæmpe stor dieselmotor, der ligger og banker løs. Og så bliver du nødt til at forklare mig, hvad det har med en V6-motor, en Formel 1-bil, der kører med for høje armdrejninger. Det er præcis det samme, jeg har. Jeg har en reference, når jeg hører Formel 1-bilerne i dag, hvor jeg ligger, hvor jeg tænker, det kan jeg forholde mig til. Det er noget, som jeg også har hørt, de gange jeg har været ude og køre en voldsom sportsvogn eller sådan et eller andet, men stadig på et overdrevsniveau, hvor jeg aldrig kommer til at kunne forestille mig, hvordan det er at køre. Og de gange, det var selvfølgelig specielt, da man tog det inden for Williams, jeg lagde mærke til det, men for eksempel at se Bottas køre ned af en lange side, 300 km i timen, han begynder at bremse ned, og luften, aerodynamikken presser bilen så meget ned, at bundpladen begynder at skrabe, og man kan høre, at han bliver nødt til delvist at trykke. Det er slet ikke den lyd. Jo, det er der, vi er ude, fordi det er også del af lydpakken. Og jeg kan være bedøvende ligeglad. Det kan de jo ikke høre på langsiden, når de sidder og ser det. Hvordan kan det nogensinde blive mit problem? Når jeg sidder og ser Formel 1, så kan du edders banken med tro på, at jeg er bedøvende ligeglad med, hvordan tilskuerne i Australien eller i Bahrain, eller hvor vi nu ellers snakker, har det. Det rører mig ikke. Og skulle man se det ud fra sådan en kommerciel ting, så det publikum, de trækker til for at se Formel 1 kontra det, de har på tv, er så svimlende forskellige, at det er fuldstændig lige meget. Jeg tror, og nu kommer vi ind på konspirationsteorier osv., og det er rent det. Jeg tror, den klage, der er blevet givet fra arrangørerne af det australske Melbourne-løb, til dels er blevet givet på grund af, at de er rigtig, rigtig gode venner med den kære Hagelstone, som fra starten af har været helt vildt meget imod det, at de skulle skifte motor. Og nu hedder det så lige pludselig, nej, mine kære venner. Og nu kan jeg desværre ikke komme med en Hagelstone accent. Men nej, mine kære venner. Det har slet ikke noget med selve lyden fra bilerne at gøre. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Nej, det har noget med volumen at gøre. Rand mig et vist sted. Men nu var det jo ikke konspirationsteori, jeg bad dig om at kommentere. Men det var den reelle, faktuelle lyd. Hvad for en af lydene kunne du bedst lide? Sådan helt... Skulle jeg vælge i dag, så vil jeg vælge den nye. Det vil jeg på baggrund af, at jeg har hørt V8'erne i så mange år. Og de lyder super lækre, men de lyder også som noget, som jeg ikke oplever andet sted, og som jeg ikke kan forholde mig til på samme måde, som jeg kan med de nye. Og det kan godt være, at det er et spørgsmål om, at den charme ved 6'erne løber ud i løbet af et års tid, to års tid, det ved jeg ikke. Men lige nu, ja, der vil jeg vælge V6'erne. Og det er jo det, der er fantastisk ved den her ydmyge podcast. Og det er jo i virkeligheden, at vi jo ikke... Vi er jo på ingen måde enige om det her. Og jeg kan godt sidde og fortælle om, at hvor meget jeg synes om... Jacques Villeneuve. Ja, og ved 6'ernes lyd... Nå nej, ved 8'ernes lyd, eller ved 10'ernes lyd, eller ved 12, hvis vi kommer op i med 12, så vil jeg blive rigtig glad. Fordi det er det, jeg synes egentlig, det handler om. Det handler om motor, og det handler om maskiner... Og det handler om mennesker, der skal styre dem. Mm. Og det her, det er den ypperste klasse. Yeah. Når vi har den ypperste klasse, så skal vi også have den ypperste lyd. Hvis det stod til mig, så tog de lyden fra en Corvette på Le Mans og proppede ind i en Formel 1-bil, og så tunede den, så du skulle høre et brag. Lidt ligesom, hvad hedder de gamle Le Mans-biler? Som, jeg skulle lige så sige, eller bare... Panos-bilerne, de var helt sindssyge at lytte til. Nå, men jeg skulle også lige til at se Papa Magnussens Corvette, ikke? Ja, lige præcis, men det er jo Corvette. Og der synes jeg, vi er hen i biløb, hvor man skal kunne mærke det. Det må godt være en følelse, der er ud af kroppen. Det må godt være et trykbølge af fryd, der rammer en, når sådan en motor starter op, hvor man virkelig kan mærke, at det rykker ved en. Fordi det giver noget nerve, og det giver også sådan en intensitet af, det er farligt. Ja. Og jo mere farligt det er, synes jeg, men det er også mig, og jeg er ikke Claus Borger, jeg er slet ikke til de, altså jeg er ikke derude, men jeg er der, hvor det her er altså på grænsen løb, og så må bilerne også godt lyde som om, at de ikke er blevet tunet i frøken Jacobsens baghave, og har fået sat en turbo på, for det lyder lidt for meget for mig, som Brian og Anders på 18 og 32, der har fået 250.000 i lotto, og har fået lov til at tune deres bil. Det bliver en lille smule provokeret af. Jeg synes godt, de må larme mere. Men det, jeg egentlig gerne vil frem til, ud over det her, det er, at det fede ved en podcast som den her, er, at vi er uenige og kan tage diskussionen. Og jeg håber egentlig rigtig meget, at der er nogen, der byder ind med deres meninger og skriver til os, hvis der er noget. Og vi har jo været vores Twitter-konto. Og den er man velkommen at skrive til, eller debattere til, som man har lyst til. Men Thomas, hvad har du? Jamen, nu snakkede du lidt om faren i Formel 1 før, og så videre. Og det er faktisk, jeg ved ikke om jeg udbredt synes, det er fedt, at en sport som den her skal være farlig. Udfordrende vil jeg mere kalde det. Og hvis der er noget, som jeg virkelig, virkelig er glad for ved det første løb, som vi nu har set, så er det, at kørende mere end jeg kan huske i de sidste 10 år, ser ud til at skulle have nogle egenskaber for at køre de her biler. Hvis du sammenligner, hvordan det for eksempel lignede Vettel kørte på skinner sidste år, med hvordan stort set alle kørende i år, selv Mercedes'erne, skal sidde og file på rattet, bare når det går lige ud, eller holde det stille. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan de hele tiden skal kæmpe med bilerne. Og jeg tror desværre, det er et af den slags elementer, som de forskellige hold mere og mere vil fikse, jo længere tid vi kører med de her V6'er. Men det er også et resultat af, at der er blevet skåret kraftigt ned på de muligheder, de har inden for aerodynamik, downforce osv., samtidig med, at motorerne har fået væsentligt flere torques, der er turbo, der skal tæmmes nu osv. Alt det giver bare nogle løb, hvor jeg synes, det virker mere som om, at der kan ske en masse tilfældigheder. Nu kan man så sige, at Raikkonen åbenbart var udsat for en masse problemer med sin bil, men man så også, hvordan han 2-3 gange simpelthen fejlbremsede det samme sted. Man så, hvordan Bottas satte den i muren, fordi han undervurderede de mange torques. Man så, hvordan Magnussen næsten satte den i muren fra starten af. Og man så hele tiden, hvordan det var muligt at lave detaljer, som man simpelthen ikke havde haft mulighed for før, fordi at man tidligere havde en helt speciel idé om, hvordan alle bilerne kører på den her bane. Banerne kan simpelthen køres på flere forskellige måder nu, og det synes jeg kun er kønt for sporten. Og det er jeg enig i. Jeg synes bare, motorstørrelsen er for lille. Men så er der vel plads til en afordning nu? Det kan man da godt sige. Det er blevet en lang podcast igen. Ja, og det fik vi så måske ikke nævnt før, men ideen fra første podcast var jo egentlig, at ugens jak skulle være 30 sekunder. Det var den ikke sidste gang, og vi droppede egentlig ideen, og det tror jeg var godt, fordi i dag blev den måske også lidt længere end 30 sekunder. Jeg håber, I synes, det var interessant nok til at blive ved med at lytte med. Ja, og vi har valgt at lave en Facebook-gruppe. Vi er så moderne. Ja, men også fordi, at vi kan se, at der allerede er rigtig mange af jer, der følger os, og det er vi rigtig glade for. Mm-hmm. Og kæmpe tak til jer, der har valgt at downloade den. Super fedt. Bliv ved med det og sprede det. Endelig den eneste måde, vi kommer ud med vores meninger. Og hvis I kan lide det, vi hører, jamen, så spred det også til jeres venner, for det kunne være rigtig rart at få nogle følgere. Ja. Og debatter endelig med os inde på vores Facebook-site. Som hedder? Ja, det samme som vores podcast. I virkeligheden, vi var ikke hurtigt nok. En ydmyg Formel 1-podcast. Ja. Og så kan I også stadig fange os på Twitter, hvis I har lyst til det. Ja, jeg har snabelag ISHOI. Snabelag THMS BLITHER Thomas Blikker. Ja. Boom. Og ikke så meget fis der. Vi ses om en uge. Der er det tid til at løbe mere. Optakt til næste løb. Puh, ja, det bliver spændende. Hvor er det der? Det er så vidt jeg husker Malaysia. Egentlig ikke en bane jeg har særlig meget at sige om, andet end jeg håber på at Williams tager først og anden. Det håber jeg nok på, hver gang uden at sige, hvor de kører hen. Men vi skal ikke skyde om det nu, fordi vi kommer med en optakt til næste uge, hvor der kommer lidt mere uddybninger til Malaysia-banen, og tidspunktet det bliver kørt på, hvordan holdene har ændret sig ind til det. Altså, that jazz. Og så fik jeg lyst til at lave Spirit Fingers med det hele. Det var meget underligt. Ja. Men det var det. Ja, tak for nu. Som sagt, gå ind på Facebook-gruppen, hvis det er, de har et eller andet, så vil vi prøve at uddybe det i næste program. Helt sikkert, og husk, vi er blot fans, der godt kan lide at snakke om Formel 1, og hvis der sidder flere derude, der har lyst til at snakke det, så vil vi rigtig gerne snakke med jer. Hej. Og det samme som Thomas sagde. Hej.